شرعی طور پر حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ 10 درہم یا اس کی رقم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.